aku jatuh cinta. Nadia, merah bibirmu, nadia senyum manismu, indah matamu, nadia. Nabila, Nabila, Nabila, Nabila, Nabila, Nabila, Nabila. Cantik Nabila, cantik Nabila. Nabila, hatiku pasrahkan, aku bahagia. Kau fana cintaku, cantik Nabila, cantik Nabila. Nabila, hatiku pasrahkan, aku bahagia. Kau fana cintaku, cantik Nabila, cantik Nabila. Aku jatuh cinta, Nabila. Matamu, Nabila, menusuk kalbu. Nabila, Nabila, Nabila, Nabila, Nabila, Nabila, Nabila. Cantik Nabila, cantik Nabila.